prowadzi sama szefowa. A teraz coś mi świta, wydanie poniedziałkowe. Witamy nowy tydzień, uśmiechamy się do Państwa, żeby wszystko pięknie się od razu układało. No i jakiś sygnał tutaj się pojawia w tle, który mówi, że jest piąta. Coś mi świta. Yeah. to the right. Keep it going, keep it going, it's alright. To the left, to the right. Step it up, it's alright, it's alright. Tak jest, witamy Państwa w poniedziałek. Stereo MCs, jak zawsze dobrze, jak zawsze na czasie i jak zawsze tanecznie. No to uwaga, byli kierowcy autobusu, pan Tomek, byli kierowcy cystern i teraz uwaga, pan Paweł, pozdrawiam serdecznie z trasy Anglia-Manchester, Finlandia-Manta, zestaw Tir-Plandeka. Ho, ho, ho! Kto da więcej? Kto da więcej? Halinka, realizatorka, mówi, że jeszcze tylko pilot samolotu mógłby napisać. Wtedy będzie kto da więcej. No, zobaczymy. Na razie pisze Szczupak z Żyrardowa, który jeździ na rurce, czyli na rowerze, jedzie wędkować. Także kto da więcej, kto da więcej. Mamy dzisiaj rowery, mamy dzisiaj kierowców cystern, mamy dzisiaj kierowców autobusów i mamy zestaw Tir-Plandeka. Oh, tego wszystkiego zapomniałem Państwu powiedzieć, że witamy w drugiej godzinie, że adres do audycji to michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Krzysztof dodaje, że najbezpieczniejszy wolny zawód to operator walca drogowego. No, to się dzisiaj towarzystwo rozszalało, ale dziękuję serdecznie za maile i zapraszam na słońce, na króla słońce. Program Trzeci Polskiego Radia.

little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. It's up to you, New York. Myślę, że nie ma prezentera radiowego, który był w tym mieście i nie powiedziałby w tym momencie: Nowy Jorku, tęsknię za tobą. 5:31 na naszym zegarze. Jeżeli chodzi o temat porannych transportów, dołącza pan Piotr ze swoim busem izotermą z dostawą leków. Proszę bardzo, kto da więcej? Michał.Grabkowski@polskieradio. michał.grabkowski@polskieradio.pl i dostałem kolejną wiadomość. Dzisiaj tych wiadomości dużo od Państwa, za które serdecznie dziękuję. Pan Marcin pisze wiadomość, która właściwie składa się z dwóch ważnych wiadomości. Pierwsza to taka, że wróciłem po przerwie i gorąco kibicuję nowej trójce. Dziękujemy, dziękujemy, my też kibicujemy. A druga część wiadomości... Kierowca kontenera chłodniczego z Nowego Targu. Drodzy Państwo, dopisujemy do listy. Kierowca cystern, kierowca autobusu, kierowca tira z plandeką, kierowca busa izotermy z dostawą leków. No i teraz mamy kontener chłodniczy z Nowego Targu. Kto da więcej? Może Donald Fagen? Glorious. wspaniała płyta Donalda Fagera, członka duetu Steely Dan, z jeszcze wspanialszą okładką, typowo radiową. Polecam wszystkim radiowcom nie tylko ten album, ale również okładkę. No i dzisiaj fragment tej płyty w naszym poniedziałkowym wydaniu Coś mi świta, w którym rozpisali się kierowcy i to nas bardzo cieszy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I do kierowców cystern, do kierowców autobusu, do kierowców tirów, busów z dostawą mleków, kontenerów chłodniczych doliczamy kierowców, którzy rozwożą mleko, pisze pan Roka. Tylko tak naprawdę, powiem szczerze, nie wiem, jakim samochodem rozwozi się mleko. Może państwo mi podpowiedzą? 17 do 6. Prowokujesz gestem, wodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Zaostrzone zęby. Nie, nie, nie, nie, nie, nie polubię cię. Powiedzieć prościej, zbliż się o krok po twojej kości. Nie polubię cię, twej koszuli w sprości. Zbliż się o krok po twojej kości. Do pięciu i przesmigaj. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nie będzie dziś walczyka. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Robią mi zwiadowcy. Są myśliwskie psy. Jak ci tą zwierzynę, co kruszeje żywce. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zarygowałeś drzwi. Nie polubię cię, powiedzieć prościej. Zbliż się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli wzrości. Zbliż się o krok, porachuję kości. Do pięciu i cię snigaj. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nie będzie dziś walczyka. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 4, 4. Jeżeli chodzi o główny wątek naszego dzisiejszego spotkania, czyli poranne transporty, dołączył też pan Andrzej, który aktualnie przebywa w Holandii, w Amsterdamie, tylko że pan Andrzej troszeczkę w trudnym świetle i zadaniu mnie stawia, bowiem nie napisał, czym jeździ, ale zrobił zdjęcie. Nie jestem aż takim fanem motoryzacji, żeby tutaj państwu dokładnie model samochodu opisać, ale powiem tak, jak mówi małe dziecko, dużo ciężarówo. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój.

8 do 6, do kierowców cystern, kierowców autobusu, do kierowców tira, busa, kontenerów chłodniczych, cystern na mleko i do solówki, izotermy, do przeprowadzek międzynarodowych. Dołączamy pana Marcina, który jedzie z Lublina do Jeleniej Góry, czy odwrotnie, ale jedzie białą osobówką. Dziękujemy za kontakt. Coś mi świta, wydanie poniedziałkowe. No i pytanie brzmi, co otrzymamy, kiedy połączymy siły Jessie Ware i Royce Murphy. Dostaniemy tak wspaniały taneczny utwór, który mam nadzieję, że obudził wszystkich tych z Państwa, których miał obudzić. 6:04. Nie lubię strasznie tej pory, od razu powiem. No ale trzeba podziękować Halinie Leszczyńskiej, która program zrealizowała, i Państwu za tę wzorową poniedziałkową obecność w audycji Coś mi świta. O godzinie 6:00 serwis informacyjny, a po godzinie 6:00 największy fan bejsbola wśród radiowców i największy radiowiec wśród fanów bejsbola, czyli Robert Grzędowski, przejmuje stery programu Trzeciego Polskiego Radia i zaprosi Państwa na audycję Zapraszamy do Trójki. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i życzę Państwu miłego dnia, i mimo tego, że dzisiaj tyle transportów wymieniłem, wsiądę na ten swój rower za chwilę. Szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza zegarka, szarta 04.